Bueno, música galega, música para que todos vayan, bueno, pues entreténdose con esas aportacións para este programa de hoxe, sempre agradecido, o último antes da Semana Santa, pero que espero que disfrutaran connosco. Paco deleitounos coa súa declamación, Armando saudounos ali dende Lugo. Tamén quería facelo, ou polo menos intentábamos contactar con Laura, pero Laura estaba ocupada ahora mesmo ali en terras cercanas a Galicia, está en Asturias, e non puido ser. Noutro momento será. Se xa saben vostedes que o que a nós nos interesa é que vostedes pasen estas dúas oreñas agradables con nós, con sempre en Galicia no 104.6 da FM. As informacións, pois xa lles dixen cousas interesantísimas. Tiñamos pendentes falarlle do Salón do Libro en Pontevedra. As peripecias de Extravaganza Pérez é o título da obra que Ledicia Costas, Premio Nacional de Literatura Infantil e Xuvenil do 2015, escribiu con ocasión do Salón do Libro Infantil e Xuvenil de Pontevedra, evento que abrirá as súas portas o vindeiro 1 de abril. Celébrase nesta ocasión baixo o lema Cantabichería, ambiéntase precisamente na obra de Costas. A Concellería de Cultura de Pontevedra, a Concelleira de Cultura de Pontevedra, Anxos Ribeiro, presentaba o programa desta 17 xeira, que concentra un total de 320 actividades abertas ao público en xeral e outras 132 orientadas aos centros de ensino. Entre as novidades deste ano están colaboracións coa ONCE e con colectivos que traballan sobre o autismo e a parálise cerebral. Ademais, un acordo con Cineclube Pontevedra que se integrará nas actividades e na proxección de filmes para os máis novos. Falábamos antes dos filmes que se presentaron ali no Festival de Cans de Porriño, de Cans, ou propiamente dito, o pobo chamase Cans. Son 17 ou 12 habitantes, pero que nun momento determinado convértese nunha grande manifestación do audiovisual galego, da curta metraxe galega, non? E antes de ofrecerlles outra peciña de música, unha novidade máis. A revista galega de teatro leva o premio Marisa Soto. A Asociación de Actores e Actrices recoñece a publicación co seu galardón de honra. O premio de honra María Soto, que recoñece a dedicación de persoas ou entidades que impulsaron a dignidade e a profesionalización do sector escénico, foi na súa 20ª edición para a revista galega de teatro. A Asociación de Actores de Actrices de Galicia, AAAG, que organiza este galardón, quixo así pôr en valor o traballo desta publicación nada no ano 1983 con nome de Boletín de Información Teatral da Escola Dramática Galega. Dende aquela, a revista converteuse nun referente fundamental na información sobre o sector no noso país e conta xa con 84 entregas. Vicente Moedano, presidente da AAAG, asociación que acabamos de mencionar, apuntou que este é un recoñecemento inexcusable que tardamos en facer dende a asociación e que quixemos concedérllelo neste ano tan especial no que celebramos a 20ª edición dos nosos premios. A entrega do premio realizarase este vindeiro 30 de marzo no marco da gala dos premios María Casares. Bueno, informacións como esta sirven para darlles pé a estas pezas musicais que lle estamos ofrecendo últimamente. Bueno, y así deste xeito rematamos o noso programa de hoxe co Rusiñol, que interpretaba Luar na Lubre. Poñemos outra peciña de música e dicimoslle que pasen unha Semana Santa feliz. Novamente, felicidades a todos os xosés e papás. Bueno, agardámoslos o vindeiro sábado de emisión aquí no 104.6 de FM. Que pasen unha feliz Semana Santa. ¡Hala!